بلام نتوانین هرگز بجین اگر به تو پارمان دست نکوه نتوانین تو ازانیت پارزین هشتا هر پاره دوه من هشته که خرابم نکردوا آخ هشتا هر جاتی ما نکید چی تانه ببیبن نه وامکن است او هر عرا گرن هر لگ الله و هست کانا به هزن ایوا لیچی چنک چیکی بیاری چون اتوانی خواهد خورتی تری شکان من لولیتا پل مکا مدوای آشوا گر ری کرا نه با تو نتیشی بکار نینید که ولی گره بخت زور خرابه تو باشید تو وات کر او تا مجوله تو لیدیم من وام نکرد و بروام پیب کن من نبوم نه من نبوم ها بگره دیوگو گورم بسا لولیتا تو باشی؟ هی وادارم با آگاین چاودری سربازکان بکیت وادی عربا تو ربونی شو هر جوانی لولیتا گورم ابه بردوان بین لگران بله گونزالس تو باشی دیوگو؟ دیگو، من آروم زور جوان دیاری، خوشحالم ببینینت آرو دیگو، ابوهای راسو خو پیوندید پی اوب کرد مایکات کلخوندنی دره وگر رای تو زور گرراوی اورو چن نایابا اورو ببروه من مبس زابد گابریل نیا او راست اورو پیم بله مبسم اوا هیوادارم و گابریلم لیب روش در روشان چن گم جیت او نا هرگز کسان لحلسوکو دی ناگن دیوگو شتی بله دی او باشا خو او اوروی اومون پیوندیم به شوازی بکنوی او نیا او ابینید روش اگه چمه ناوین و گابریلم لید ای خوایا ای بارو تکه چی؟ او برای پیویست من بود است من که اوید با تقه نوی بناغه که لکوی شهر دوتا تاو؟ لشهر شخی روش حالات ده هیوه دارم لما ترسیه نبی خامن نبی خالکی زور که مچنه اوی و سربازکان شوینه که نازن نو ناشتوانم بیدوز نوا دلنیام روش کرتوشی شر بین لگلیانه جاله برو تاو کاته بی پاریزه بسر چاو ها او رو تو لمالی جوام لیو نبو بیتوا بله سلاو باوکا استاد ما چیه و؟ رنگ روش تو دیاری؟ براست من باشم باوکا هی رزگارم بو و دیاره حالی که باشم هی استا باروتکه اول راستا و تیان او قاعده تقین نو باروتکیان لو شاخه حشاریاو اتوانم برواو پیب کم بلام اگر پیم امبلی که چی امی پیو توی من نازانم بلام با دلنیایو جوم لیو بوان ود بروان پیب که هموام زانیاریانا دروان لپیان او خلات یکا تکای بروان پیب که دلنیام لبونی باروت لو شوانا من او پیاوانیم بروان بسیلو چه چیواب کم بو با گابریل نالی ها باوردیه چی زیادره اون پیبله کورکا من سرسامم باوی چون ملازم گابریل توانی بروا بچینو چه چیواب یتم کرد گونزالس دوزی تو نیشتا نه گورم ای با نفرد بیا بوا به توشی تاقی کردنوی چی سختی وابم او چیه؟ ای بارو تکه اوه بارو تکه اوه برکانه بردور که بینه و خیره نه بیا و بارو تکه بیاد نه او پاداشتکتا کوری باش من پاداشتکم با پاره ناوید ها تکای امن امیو بیا مناو ایو لدسته من بی چی در باره من زنی باشا لدسته من بی براسی و آلید بمرج زنیاری زیادر بینی بسر چاو جلم جوانو قشنگا جلم جوانو کیا وای کرد؟ زور دوائی لبرد نکم او رو اگا دار با اما جل رسمی تازه کن تا؟ بله چون دیارم باش بروانا اوا جوان نیم کرهی هزلیه کاروبار باشر و لگل دیگو لولیتا ما بسته چی دایکا؟ شوی پی ناکی؟ بو چی ابه شو بکن بکسی کلاوازی یک دیگو دایکا؟ آه؟ ها؟ نه یالی لدست برو لولیتا او گنجی که مهربانه و کوری دولمنترین خیزان لناو چکیا آه دایکا لبر او اتوی شو بکن با دیگو تو هیچ گرنگی بستکانی من نایی تو بواید جو بگرا، پاره زور گرنگ تره لحستکانک چکم ببی پاره خوشبختی نبینی دایکا، تو تنها گرنگی به پاره اید هی، حوالکان تان بیست اورو چوه با نو دسته سپای اسپانی اورو؟ ای خوایا، بنامالی گران دوم لدولمانی یا دوی بنامالی دیوگو افتوان ای شکی با اورو اگر دیوگو با دونیا نخیر دایکا، اورو چوه ریزیانوا اشتا هر منالی لولیتا سیخور بلان پیم وانیه لکو ملیه میاکه سیوا هبه بلان ما ببروین بشونی تاقی کرنوکا اگر او راستی به او فروشیارک جانی خوی بشیطانی او استا چی بکم من بو ماویک ابه بیدنگ بین باله ها اورو چیلی بسره تو چون دیارم بم جلانه و باو که چیلی بره پاداشت که مور گرد بله چیه هنه لزانیاری گرنگم پیشکش کردن چی خمن نبی باسی توم نکر باو که نه باسی حشارگنه یعنی که بارو تکو با کردون ها؟ تو رمه بباو که ایتر ناچار نبین فرمانه کنین جب جب کن چون که من چومه دستکه یعنوی که کم لوان بروان پیب که باو که نفرت لیبه هر یسا دای کنه او جلانه دا کنالم بسا ازانی چیت کردو ها؟ تو ایت که باش ده بارو دوخم ناگید باو که خومن پیم اوتی او نرخبشی او ناکات ای تو ام سیوه موید بو اچاو تیب ریوم چی تانه ویلیم پیم بله چی تانه ویلیم حولین لدجم بوستن ناتوان نواب کن آی تکایا گورم اوانه دزگیر بین کرا دجمان کارا کن ای تو ازانی اما چی یکین ها؟ اورو کاری که پیر راست پیرم سرباز کاری؟ چی یک گورم؟ اموی حشارگکی زورو بدوزی توا تو اناکانه بکر بین لکو کردنوی زانیاری زورو؟ وابی تا لیه پرسراوی نو سنگی زانیاری اگر دوزی توا تیگشتم گورم با دلمیه و حشارگکی زورو دوزمو هوب براستی با تمای اوی جنابی ملازم لدور فره این اگر کل چی نما باو که تکایا شتیکم پیبله در باره زورو اگر زانید با دلنیایی هر شتیک زانی سبارت با زورو ایشکم لسر او وستا نفرت اللی بی با داخوا تو تنها هولاتیه چی که خوش دوین یارمتیانه ای های گم شایش کستیانر نه همه ویلیاره بدبینم برو دروا کورا کم چوه دسته سپای اسپانی کم ملت رقیان لیتی من نازانم چی بکم تما نامه کرد و کورا که تو هیمن بوایا دیگو زور هیمنو شرمنا لوانه اوکی شکی بیت کارکان تاو کر باو کجان ببروی من هی من بیا باشتره که ها؟ کور رکم جاکی من با تمایه حشارگنه یعنی اکی زورو بدوزیتاو دا ویلی بورد نکم لگلی زور کنم ابی بروم به هیوای دیدار هیچ باوکی نیلم جیهانا که بی کشه بی زورش کوتو تا کشه و باوکا برنارد دیوگو منه ترسان بلام بمبوره لراستی زورم برسیا برنارد ایشه که بچوکم پیدا بو مکید با دلنیایی اوه لوانه هن یک زانیاری ور بگرم اگر چاو دیری باوکم بکم لوانه بمگینه تا زورو اوه چی بو اوه زورو یا بن نفرت بید بخیرهای حالات اوه چیه؟ اوه نامه که لزورو بباو کم چوار دوری بان دلنیای زورو لناوویا بله گورم او زانیارانی پیمگش تواوا او استال شروع قسلگل یخی بوگانه کاد زور باشا کوا تبرو دلنیا برو کلوی چی؟ من بروم دلنیا بمو؟ ابیلی پرسراوی زانیاره کاند بی بلا من گورم نا فرمانکان جه بجه که ای سر باز اچم بسر چاو شو باش بر زورو لیره یا وادی ارشتا نگشتوه زورو یا خیب وکانی تریش دستگیره کهین با سه چیم بوده بنین هیچ پیویز باو نکت چی؟ زورو من خوشحالم ببینینی تو فیلو لیا کردین تو اونه کسی که ساده که بود زورا فیلو لیا کرا بیا دنگ با دای سرباز کن خیره دست جیریب کن ای گم جانا برون پیکا و بیکو جن اما کاری که زور کرانا دور که رو من است کارم هیا دهی بجوله استالا ناو دبم دبجوله او کجم او فیلا زور دار شرشم شر تاو بو گابریل ها او هماکیا دی بجوله دی است خود انجام کشان یارمتیم بان نه تو هنم ملب کم یارمتیم بان زور آوه شکر ای زور دار استاد لپاک بو گابریل نمودو نکن که خرابن لگه خوکیا یارمتیم بان اوش تکی سامناک بو زانیاری دروکانه هوکاری همو اوانه بو ما فی اوان نیج لکن من لبرکی نا گورم تکایا نامو یجوم لپاسا هوکانه بی دیج لکن دکنو برو دیگو چی تاوا؟ ابینم که تو باج نید من حالا بوم دیگو بخونه که ناخوش دا تی پاری بخون دا تی پاری؟ ویستم یکی بوم لوان بلان بداخو و من تنها امریک بوم بویان زور پشیمان بوم لوی کردوم با اتوانی قره بوی اوب که توا؟ ها؟ اتوانم چیشتی بکم؟ پیم بله باوک اگه در لوی که کردو تا؟ باوکم؟ داوالی برد نکم باوکا من حالا بوم گوم لقصتا نگر براستی داوالی برد نکم داوالی برد نکم لوی کردوم تکایا باوکا تکایا بم بورا باوکا جاره گی تروا نکم او زور باشا باوکا جاره گی تبر را باو مکا کمان کسانیشی باش بن هرگیز هوله یه موک زورو بم دی دیگو وره پیش اولیم دی